Samantha says it's always dark where she is. We'll be right back. I see love. How would you feel if somebody with a crazy helmet with pipes sticking out of it came at you in the dark? And look, I know this sounds crazy, but there wasn't any head in that helmet. No head. No head at all. It's the truth. I think you need some coffee. Thank you. This is Ashley from Whispers in the Shadow, and you are listening to Death Rock Radio Station. It is the magic I remember. Mitta vita e porta na vi. Καρδιά του Δεκέμβρη, Ελεονόρα νεκρή. Μετάλλικο σκοτάδι που ξεθαρεύει. Ζητάω ύπνο στα όνειρα να ανέβει. Το φίτι πήρε το νεκρό του στο κουφάρι. Άλλαξε τα χρώματα από το φεγγάρι. Πήγα μακριά σε χώρα μαγική. Σε κράτος δικό σύνορα χωρίς διαφυγή. Ελεονόρα, Ελεονόρα, το όνομα να δρόμει της ψυχής. Ελεονόρα, Ελεονόρα, να σε βρω. Ελεονόρα, Ελεονόρα, σίγουρα δεν είστε πια εδώ. Ελεονόρα, Ελεονόρα, το όνομα να δρώνει και ψυχής. Ελεονόρα, Ελεονόρα, στα πλάνο να σε βρω. Ελεονόρα, Ελεονόρα, σίγουρα δεν είσαι πια εδώ. Ελεονόρα, Ελεονόρα, το όνομα να δρώμει και ψυχής. Γέρος απ' τα σύννεφα κατέβηκε ο χρός, θανατερός. Μαζεύτηκαν οι άγγελοι και άκουσε ο μαγικός χορός. Γεννιέται η απόγνωση μέσα από γιορτές σιωπηλές. Τσιρίδες δεν ακούστηκαν, μόνο κάτι παράξενες φωνές. Ελεονόρα, Ελεονόρα, το όνομα να δρώμει και ψυχής. Ελεονόρα, Ελεονόρα, στα ψάχνω να σε βρω. Ελεονόρα, Ελεονόρα, σίγουρα δεν είσαι πια εδώ. Ελεονόρα, Ελεονόρα, το όνομα να δρώμει και ψυχής. You're live in the mix with DJ Rivet Hit.